إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ñi ngi ba léegi ci xam diine l'islam ci tegtali alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam. ñu nekkoon ci ponk bu njëkk bi te mu aju ci laa ilaha illallah. lan mooy maanaawu laa ilaha illallah borom téere bi andi ko, waaye kadalika ponk yi nga xam ni mooy ponki laa ilaha illallah ak ponk bu nekk lan la ëmb, waaye kadalika شرط ييغا خامني موي شرط لا اله الا الله مو ملني فوفي لا نيكون بروم تيري بي ادو ون نا واخني شرط يي جوروم ñaar la شرط يي جوروم ñaar la واخون ناني ناك تي جونجو يين تي بروم خام خامي ديم ناني باني جوروم ñatt la لولو دينا نييو تي كانام ان شاء الله. شرط يويي di xam xam kóolute maanaam certitude yaqin sellal dëggal bëgg wommatu nangu muy juróom-ñaar yi borom téere bi indeegum. yooyu nag bu ci nekk dafa am ay firnde ak ay tegandaay. mu mel ni ñëwoon nañ ci chart bu njëkk bi te muy al ilm xam. loolu moom ñun ñëpp gis nañ ne lu sunu borom digle la directement ci alquran. sunu borom moo ne faalam xamal laa ilaha illa annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li zanbi. xamal dëgg-dëgg laa ilaha illa allah te nga jéggalu sa bàkkaar. sunu borom ci aaya bi mu jiital xam laata jéggalu gi mangoog mu jiital xam laata jëfee. sunu borom ci aaya bi mu digle xam laa ilaha illa allah. mu mel ni nag boo xoolee ci sunu pénc mi aaya bi dafa mel ni bokkul ci alquran ñun niñ koy jàppee ak ñun niñ koy dundee. dafa mel ni aaya bi moom digle gi nga xam ne sunu borom digle na ko ci ñu xam laa ilaha illa allah dafa mel ni ñun digle googu considéré wuñu ne ci alquran la bokk, jëfewuñ ko, yittewoowuñ ko, toppatoowuñ ko, sonnuñu ci sax, sonnuñu ci sax. ma ngoog ñàkk xam laa ilaha illa allah defuñu benn souci, duñu ci stressé wu, duñu ci xalaat préoccupé wuñu. ñun daal ñi ngi ci sunuy mbiru àdduna waaw. mu mel ni daal li feeg ñi ngi am cee bu jën bu nit mbatt tout va bien, même si tu ignores le sens de la ilaha illallah, même si tu ignores les piliers de la ilaha illallah, même si tu ignores les conditions de la ilaha illallah. yow daal amal sa cee bu jën bu nit yàlla boo am nag sa warga boo ci teg ginnaaw ba nga ko lekkee ba pare ak sa ndox mu sedd boo naan. xoolal ñun sunu àdduna fi mu yem loo lekk, loo naan, loo war ak foo tëdd tuuti na lool tuuti na ah. ñun tuuti nañ bët dee, tuuti nañ bët ak a ñëw tuuti bët. loo lekk, foo tëdd, loo naan, loo sol, loo war, tuuti nañ bët lool. aduna gën naa yaatu li, waxuma sax alaxira de, mais aduna gën naa yaatu li, aduna gën naa yaatu li. Xam nga lu tax? Tey fi tey boo demee ci ñi def sport animaux yi, moo xam ay combat wala ay course, déglu ma bu baax, mala yañ fa yor ñi ngi lekk wala lekkuñu, mala yañ fa yor am nañ fuñ tëdd, mala yañ fa yor ñu ngi leen di teg ci kaw warwaay, yenn ñi sax ñu ngi leen di sol ay genre tenue, ma ko mi ngi noonu de, mi ngi noonu. Seetal loolu la loo xam ne mala yi ñi ngi ciy bénéficié wu, ñi ngi koy am. Yow en tant que doomu aadama ak sa supériorité, yow nga wàccee sa bopp ci degré boobu, di forcé sa bopp, sa 24 heures yëpp yaa ngi forcé sa bopp programme boo xam ni noo tolloowee les animaux, yow ci loolu ngay dox. Ñu tijjiwaat beneen buntu, mooy buntu divertissement. Ay musique ak ay football ak affaire yu demee noonu, dem leen ci cirque yi, du animaux yi ñoo fa nekk di leen divertir, ah mala yi ñu leen di sànni ay bal, ñi ñu leen di tëbloo ñuy tëb, divertissement ngo. Toi l'homme moderne, qu'est ce qui te différencie des animaux? De par ton humanité, qu'est ce qui te différencie des animaux? Yow doomu aadama tey, yow nitu tey, yow lan moo la wutaleeg mala yi cig nite? Lan nga rawee mala yi? Alhamdulillah, man daal am naa sama kër gu baax, alhamdulillah man daal am naa sama oto bu baax, alhamdulillah man daal am naa sama soxna su rafet. Mala yi amuñu ko. Les animaux sont en couple, ils font des enfants. Mala yi amuñu fuñ dëkk. Ay nit ñooy jógee États-Unis, déglu ma bu baax, ay nit ñooy jógee États-Unis demal Serengeti, demal Serengeti, ay nit ñooy jógee États-Unis ñëw di defal mala yi fuñ dëkk, utal leen ay hôpital, di leen wër ci àll bi, di leen toppatoo, di leen fajak, di leen toppatoo. Yow dèjà yow nit rek boo amee problème dem hôpital pour nga faju bu normal rek, seet utoo problème, di nga dagg tiyee ticket, di nga joxe xaalis, di nga def lii, mais gole gi nekk Serengeti wala giraffe bi nekk Serengeti moom directement gars yi États-Unis la ñuy jugee, xam nga, ñëw defal ko ay affaire am, bu fekkee pansement la gars yi kii ko seet ko, xam nga, defal ko ay kiom, bàyyiwaat ko mu dox doxam, te du fay dërëm, il n'achète même pas un ticket. Foofu ku gën a nekk à l'aise. Mais lan moo tax niti tey gàtt bët? Lu tax mu gàtt bët? Moom daal yooyu bu ko amee jàpp na ni il est dans son paradis. Gis nga, delluwaatal sa xel, nga dellu si si alquran, nga xool sunu borom jalla wa ala, jaamam yooyu mu tagg muy malaayika yi, nga xam ni sunu borom daf leen a yëkkati ci spiritualité ak ci piété, ci wàllug diina ak topp seen borom niveau bu kawe. Sunu borom ne la yasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun, duñ moy yàlla ci lim leen digal, te lim leen digal la ñuy def. Xoolal googee kawewaay, ànd ak loolu sunu borom jalla wa ala yëkkati sunu maam aadama, yëkkatee ko lan? Bil ilm, ci xam-xam. Right, bil ilm, ci xam-xam, ci xam-xam. kon yow bu fekkee bëgg nga am supériorité nooy def xam-xam. léegi xam-xam boobu nag nga bàyyi ko fi yow, surtout xam-xam bi nga xamante ni nii nag ci la jaam yi di yëkkatikoo. ndax sunu borom alquran yi dani fiihi dicrukum ay rifatukum, alquran jii seenug yëkkatiku moo ci nekk. fiihi dicrukum ay rifatukum nekk na ci seenug yëkkatiku. yow nga dum mooyu nag alquran ja ca boppam dem di jéem a tolloog niveau mala yi. moo tax sunu borom ne ulaika kal an'am, ñooñee de comme ay mala, bal hum adal, waaye sax ñoom ñoo gën a suufe, ñoom ñoo gën a sanku ay mala. xam nga ku dem bay tollale sa bopp, teg sa bopp ci baromètre yi nga xamante ni nii mala yi moom la ñuy évoluer, n' est ce pas, teg sa bopp ci paramètre boobu, paramètre bi nga xam ne mooy mala yi fa la ñuy évoluer. naa lekk, naa naan, naa am soxna, naa am warwaay, naa am lu ma sol. naa xam sama diine nag bokk ci. naa xam sama diine à travers alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom bokk ci moom. mbir yi nag imma nga évoluer jëm ci kaw wala nga detteelu jëm ci suuf rek. ma ngoog te bu boobaa doomu aadama bu demee bay yamale boppam ci paramètre mala day mel ni mala raw na ko. gis nga ko. moo tax waxkatu arab bi waxoon ne alam tara anna saifa yanqusu qadruhu iza qurina bil asa. mu ne xanaa gisoo jaasi ak jaasi ni mel nekk weñ. mu ne jaasi day doye di niveau wàcc suñ koy tollaleeg yat. su ne jaasi ji de comme yat boobu jaasi doye di na. ne nit ki comme mala, loolu mooy mala gi supérieur na ko, nit kooku suufe na. isa qila anna sayfa amda min al asa. suñ demee ba naan jaasi gi moo gën a ñaw yat, kon jaasi ga doyeeg dina. jaasi kenn di ko tëkkaleeg yat. jaasi dafa war a tranchant. ca nañ ko soxlaa ci jaasi. mais jaasi ju ñuy tëkkaleeg yat kazalika nit gu ñuy tëkkaleeg mala ulaika kal an'am. sunu borom moo ko wax. sunu borom ne ñoo ñee de comme ay mala bal hum adal. kon li lay yëkkati yow doomu aadama, yow yaay def effort yi, yow yaay góorgóorlu. xoole sunu borom jàlla waala ki nga xam ne mooy gën ji mbindeef ma ngoog nga xam ne yonent yëpp moo leen supérieur. sunu borom ba mu koy jox la mu koy jox dafa ñëw ne ko iqra, yónni Jibril. ma ngoog sunu borom dafa yónni Jibril, Jibril ñëw ne ko iqra. yow nga bàyyi fi loolu. la nga xam ni sunu borom moom la joxoon maam aadama mu yëkkatiku ca kanamu malaaka yi, la nga xam ni sunu borom moom la joxoon ki gën ci mbindeef yi mu yëkkatiku ci kaw yonant yi, yow loolu nga bàyyi ko fi. seetal loolu. kon faaw ñu yittewoo xam surtout digle gii nga xam ni digleeg sunu borom la. faalam xamal annahu lii mbir tey mbir laa ilaha illa allah, amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul allah. gis nga tey nag ñu bëri tey ñu ngi wootewoo xam-xam, wootewoo wax ci diina, nekk njit ci diina, te fii duñ ci taxaw di ko leeral jaamu yàlla yi, di leen ko jàngal. est ce que sax ñoom leer na ci ñoom d' abord? loolu tey mooy question bi ñu war a njëkk a posé wu. wallahu almustaan. ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.